bugün aşık oldum. Bir hoşum, bir hoşum. Ona ilk bakışta, ilk görüşte aşık oldum. Ne güzel bir gün, ne güzel bir an. Aşık oldum, aşık oldum, aşık. Seni seviyorum az. Söyle, söyle, söyle. Seni seviyorum az. Dinle, dinle, dinle. Ne kadar güzel, ne kadar yüce. Aşık oldum, aşık oldum, aşık. Aşık oldum, bir hoşum, bir hoşum. Bana bir şey oldu, sarhoşum, sarhoşum. Ne güzel bir gün, ne güzel bir an. Aşık oldum, aşık oldum, aşık. Seni seviyorum az. Söyle, söyle, söyle. Seni seviyorum az. Dinle, dinle, dinle. Ne güzel bir gün, ne güzel bir an. Aşık oldum, aşık oldum, aşık. Ne kadar güzel, ne kadar yüce. Aşık oldum, aşık oldum, aşık. Aşık oldum, aşık oldum.